Ja, hejsan, det är Martin Gustafsson. Jag har lite frågor att ställa till humanisterna. Du är ordförande, eller? Ulf Gustafsson är styrelseledamot och förbundssekreterare för humanisterna. Ja, okej. Men det är du som svarar på de vanligaste frågorna och så. Ja, jag är väl en av flera i styrelsen som svarar på frågor. Ja, okej. Vi försöker dela upp det mellan Okej. oss. Om jag frågar då, vem är det som bör bli medlem i Humanisterna egentligen? Ja, det är väl alla som vill stärka det sekulära samhället i Sverige och också det som vill utveckla eller finna en gemenskap i en sekulär humanistisk livssyn. Sekularism alltså, ska man vara för då, eller? Ja, det är ju en av våra idéer som samlar oss, det är sekularism i någon form. Där alltså hela samhället är, kan man säga, är fritt från religionen i interagerandet i samhället då. Ja, det är inte så vi definierar ett sekulärt samhälle, utan vi definierar det som att det är där är människor fria att ha den religion eller annan livsåskådning som de själva vill ha och inte tvingas att delta i några religiösa praktiker. Och sen att staten är neutral i livsåskådningsfrågor. Ja, det är inte så att människorna ska slippa religion då i samhället. Men är det inte så att de flesta religioner idag innehåller förtryckande dogmer och tankesystem? Eller finns det undantag? Alltså det beror ju på vad man menar med förtryckande. Inom alla religioner finns det olika grenar som i större eller mindre utsträckning använder maktmedel för att begränsa anhängare och eller andra individers frihet. Så i den meningen så innehåller alla religioner någon form av förtryckande del. Ja. Sen innebär det inte att alla, alltså Svenska kyrkan innehåller extremt lite förtryck, medan andra kristna rörelser runt om i världen kan innehålla väldigt mycket förtryck. Så man kan säga att en människa med en religion som inte försöker förtrycka de som finns i religionen om de skulle lämna den, eller inte försöker förtrycka andra som har annan tro, då är de okej. Okay. Ja, det är liksom, då är det helt okej att de utövar sin religion då. Ja. Att de går i kyrkan och ber och olika sådana saker man gör i sin religion. Om man tar det här med abort då, så skulle det vara okej att tycka att abort är dåligt på grund av att religionen säger det. Men så länge man inte tar bort någons frihet att göra abort så är det okej i samhället då. Ja visst, då. Man kan ju själv utifrån att man har en religiös övertygelse avstå från att göra abort. Men man kan inte tvinga någon annan att avstå från att göra abort. Nej. Det är där det förtrycket kommer in. Men då blir det ju också då en följd då att om man har då den här åsikten som kommer från religionen och så deltar man i samhällsdebatten och i opinionsbildningen i samhället på samma villkor som alla andra, då blir ju konsekvensen att religiösa dogmer lägger sig i politiken. Blir det inte så då? Jo, men det behöver ju inte vara ett problem. Alltså, på all politisk aktivitet utgår ju från att det är människors värderingar och åsikter och övertygelser i grunden som styr. Och så länge man vill forma ett samhälle som är liksom pluralistiskt i den meningen att man accepterar att människor tycker olika och olika åsikter, så är inte det ett problem. Det är först när man argumenterar för att alla ska följa det vi själva bestämmer. Ja. Eller det var enligt våra åsikter som är problematiskt, till exempel om abort. Där ser man ju Man kan ju problematiken. Ja, det är ett exempel. Men det här har ju inte just med religion att göra, utan det här har ju alla typer av politiska inriktningar som har totalitära tendenser har ju samma problem. Att man bestämmer, en grupp människor tycker att det här är den rätta politiken som alla måste anpassa sig efter. Och så tillåter man inte någon frihet. Nej. Och problemet är ju att först när man börjar begränsa mänskliga rättigheter eller demokratin, det är då. Och det har inte med religion eller religiösa övertygelser att göra, utan det här förekommer ju till exempel inom nationalism eller högerextremism eller inom kommunism. Man kan säga så här att när man har en ideologi eller en religion, så när man får makten så skapar man ju lagarna. Och det kan ju bara finnas en lag i ett samhälle egentligen, va? Ja, man skulle i princip kunna ha olika lagar för olika människor, men det skulle ju vara väldigt diskriminerande då i så fall. Jo, visst är det så, men samtidigt då, respekterar man demokratin så kan man ju då bli bortröstad. Om man har exempel att det är absolut inte bra om ett parti som vill förbjuda bort, tar makten och gör det. Men i en fungerande demokrati så kan ju de som är emot den då opinionsbilda och vinna tillbaka makten och ta bort en sån lag. Men om vi säger ett samhälle som blir väldigt religiöst, om vi säger att efter några generationers barnavel med 12 barns familjer så tar då de religiösa makten i samhället, så kan de ju förändra lagarna på det viset enligt sin ideologi. Jo, men det har ju inte liksom, det har ju inte något som är specifikt för religion. Nej, det är ju alla grupper. Ett nationalistiskt parti kan ta makten och ja. Indoktrinera sina följare. Precis. Så att de indoktrinerar sina barn och så vidare. Precis. Så det har ju inte just med religion att göra. Utan det är just att det är att man driver en politik med totalitära tendenser i. Sen har jag läst här då att är humanisterna emot religion, och ni har svarat nej. Men menar ni egentligen inte ja på den frågan? Det vi är emot och är kritiskt mot negativa konsekvenser av religion. Men är inte det samma sak som att vara emot religion då generellt? Ja, det är ju samma. Vi är emot politik eftersom vi är emot negativa konsekvenser av politik. Vi är emot sport eftersom vi är emot negativa konsekvenser av sport. Vi är emot doping. Så då är man emot sport. Religion är ju precis som alla andra typer av mänsklig aktivitet. Att den har både positiva och negativa sidor. Aha, vilka positiva sidor har religionen? Ja, alltså religion skapar ju sammanhang för människor och gemenskap och trygghet för en del individer och så vidare. Om religionerna nu inte skulle hamna i konflikt då, och man har flera religioner i ett samhälle? Ja, det kan väl fortfarande vara så att om människor lever med olika religioner så kan det för individen skapa trygghet. Många människor är rädda för döden. Att tro på ett liv som detta kan skapa trygghet, det är inte en sann trygghet. Det skapar ju ändå trygghet. Alltså, man måste ju förstå att vissa människor söker det här. Jo, visst. Men jag tänkte på det här liksom att humanisterna går man ju inte med i om man är religiös, va? Nej, men det är ju alltså, det är en annan analogi då, så här, att socialdemokraterna är ju emot moderaterna. Men det innebär ju inte att de är emot moderaterna i alla aspekter. De har ju många av moderaternas idéer. På samma sätt så är ju humanisterna emot många av de religiösa idéerna, inte mot religion i sig. Nej, okej. Ja, jag i alla fall tycker, jag får tacka för jag har fått svar på många frågor. Och om du vill sprida eller lyssna på den här intervjun så kan du besöka Vetenskapliga partiet, för där kommer jag lägga upp den. Ja, vad spännande. Jag hoppas att ni skriver många bra inlägg som har att göra med vetenskaplighet och humanism, så då kan jag återpublicera dem också åt er om ni vill det. Ja, alltså, vetenskap är ju en av våra hörnstenar, och att som vi säger, det är den bästa vägen till kunskap vi har. Så det är ju all typ av strävan för en vetenskaplighet är något som vi sätter. Jag får tacka så mycket för intervjun, Ulf. Och få ha en trevlig kväll. Ha det bra själv. Ha det bra. Hej.